przewaga dzięki technice. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce gazetka. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 stycznia, jest 19. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Żadnej z ofiar wypadku pod Łęczną nie grozi niebezpieczeństwo. Jego sprawca jest w najcięższym stanie. Słowa szefa naszej dyplomacji o obozie Auschwitz nadal bulwersują część polityków, nie tylko w Rosji, także w Polsce. Były polski piłkarz chce zostać greckim posłem. Coraz więcej wiadomo o sprawcy wypadku pod Łęczną, w którym zderzyły się czołowo samochód osobowy i bus i ranne zostały 22 osoby. Kierowca Audi ma 19 lat, a prawo jazdy od niespełna roku. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas i uderzył w bus, którym podróżowało 21 osób. On sam został najbardziej poszkodowany w wypadku, ale ani jemu, ani żadnej z 21 pozostałych rannych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Znajdują się w szpitalach w Łęcznej, Lublinie i Włodawie. Dopiero pół godziny temu droga krajowa nr 82 Lublin-Włodawa została odblokowana. Słowa szefa naszej dyplomacji o obozie Auschwitz nadal bulwersują część polityków. Grzegorz Schetyna kilka dni temu na antenie radiowej Jedynki stwierdził, że niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau wyzwalali Ukraińcy, bo był to pierwszy front ukraiński. Wypowiedź szefa MSZ-u Rosjanie nazwali bluźnierczą i cyniczną. Czekają na przeprosiny, a polscy politycy dziś w Trójce też nie szczędzili słów krytyki pod adresem Schetyny. Agnieszka Drążkiewicz. PiS, SLD i Twój Ruch, a nawet koalicyjne PSL. Wszyscy o słowach ministra spraw zagranicznych wypowiadają się krytycznie. Rzecznik MSZ-u powinien doprecyzować, że to rzeczywiście Armia Czerwona. Uważa europoseł PSL Jarosław Kalinowski, a eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki przypomina, że w ostatnich dniach nie tylko szef dyplomacji popełnił słowną gafę. Równie niefortunną wypowiedź na temat Auschwitz ma na koncie premier Ewa Kopacz. Mówiła o nazistach w kontekście Auschwitz, a przecież definicja UNESCO mówi o niemieckich nazistach, tak się plomuć. Z kolei Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu uważa, że problemy historyczne powinni rozstrzygać historycy, a nie dyplomaci. I dodaje, Schetyna za swoje słowo powinien przeprosić. Powinniśmy mieć twarde stanowisko w innych sprawach, sprawach dotyczących gospodarki, handlu, embarga i tak dalej, a w takich sprawach powinniśmy się zachować dyplomatycznie. O przeprosinach mowy być nie może, odpowiada od razu posłanka PO Julia Pitera. Bez przesady, nie powiedział niczego obraźliwego. Szef dyplomacji po wypowiedzi na antenie radiowej Jedynki tłumaczył potem, że jego słowa nie były antyrosyjskie, a opisywały jedynie prawdę historyczną. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz rozpoczynają się w poniedziałek, ale główne odbędą się we wtorek. Rosję będzie reprezentował szef administracji Kremla. Polska prymusem, jeśli chodzi o unijne fundusze zakontraktowane w ubiegłym roku. Tak wynika z danych Komisji Europejskiej, do których dotarło Polskie Radio. Warszawa przysłała do Brukseli projekty na wykorzystanie niemal wszystkich przyznanych jej w ubiegłym roku pieniędzy. Pod tym względem sytuacja w innych krajach już tak dobra nie jest w całej Unii. Z prawie 62 miliardów euro nie zostało wykorzystanych 21 miliardów. Beata Płomecka. Dla Polski w ubiegłym roku przewidziano ponad 11 miliardów euro i prawie cała ta pula została zagospodarowana. Zaledwie 1% przyznanych pieniędzy nie został jeszcze zakontraktowany. Polska, największy beneficjent unijnych funduszy, wypada najlepiej. Wprawdzie Słowacja, Austria czy Łotwa też przysłały projekty na wykorzystanie niemal wszystkich pieniędzy, ale skala jest nieporównywalna. Słowacji przyznano 2 miliardy euro, a Łotwie i Austrii nieco ponad 700 milionów euro. Najgorzej wypadają Czechy, które jeszcze nawet nie zaczęły wydawać unijnych funduszy, i Włochy, które przysłały projekty na wykorzystanie zaledwie 1/3 z dostępnej puli pieniędzy. Sytuacja w Unii jest teraz taka, że 21 miliardów euro pozostało z ubiegłego roku. Teoretycznie niewykorzystane fundusze powinny przepaść, ale Komisja Europejska poprosiła o ich przesunięcie na ten rok. Argumentowała, że późne zatwierdzenie unijnego budżetu na lata 2014-2020 i przepisów dotyczących wykorzystania funduszy sprawiło, że niektóre kraje nie zdążyły na czas przygotować odpowiednich projektów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polacy mieszkający w Grecji z niechęcią podchodzą do jutrzejszych wyborów parlamentarnych. Wielu z nich nie zagłosuje, gdyż, jak mówią, ani konserwatyści z Nowej Demokracji, ani lewicowa Syriza nie będą troszczyć się o interesy zwykłych ludzi, w tym emigrantów. Niektórzy poprą jedynego Polaka na listach do greckiego parlamentu, byłego piłkarza Krzysztofa Warzycha. Krzysztof Warzycha w Grecji mieszka od 25 lat i ma obywatelstwo tego kraju. W barwach ponad Niekosu Ateny grał przez 15 lat, był 3 razy królem strzelców i łącznie zdobył ponad 300 goli. Jak mówi mi pan Jan, który mieszka w stolicy Grecji od 20 lat, Krzysztof Warzycha jest tu nadal rozpoznawany, nawet na ulicach. Znają jego nazwisko, no i go cenią, bo tam same dobre słowa. Warzycha startuje z list prawicowego ugrupowania Niezależni Grecy. Partia ta 2 lata temu uzyskała w wyborach 10% poparcie. Teraz według sondaży balansuje na granicy 3% progu wyborczego. Był piłkarz w czasie kampanii wyborczej przekonywał, że w parlamencie chce oczywiście zająć się kwestią sportu. W swym programie deklaruje, że chce zwiększać liczbę zajęć sportowych w szkołach oraz walczyć z chuligaństwem na stadionach i niedozwolonym dopingiem sportowców. Wiosną ubiegłego roku startował już w wyborach samorządowych bezskutecznie. Ateny, Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport i Michał Gąsiorowski. Pokonać Danię, zająć drugie miejsce w grupie to zadanie na dziś dla naszych piłkarzy ręcznych w Mistrzostwach Świata w Katarze. Rozgrywający Michał Szyba twierdzi, że to będzie starcie dwóch różnych filozofii, polskiej obrony i duńskiego ataku. Spróbujemy tą dobrą obronę przeciwstawić temu atakowi, szybkim kontratakom Duńczyków. No i zobaczymy, co wygra, czy świetna ofensywa, czy żelazna defensywa. Na razie górą świetna ofensywa Duńczyków. Jest 4. minuta spotkania, prowadzą 2-1, ale nie, w tej chwili już tylko 2-1, a wcześniej mówią właśnie, że 2-0. We wcześniejszym meczu tej grupy Argentyna pokonała Rosję, a to oznacza, że Rosjanie nie zagrają w 1/8 finału. Radwańska gra dalej, Janowicz za burtą Australian Open. Polak po kolejnym świetnym meczu pokonała do 0-7 Amerykankę Lepczenko. W 4. rundzie spotka się z Amerykanką Venus Williams, a ta w Australii gra zaskakująco dobrze, przyznaje Radwańska. Tutaj pokazała to kilka razy i mimo tego, że faktycznie już jest starsza, to jednak potrafi grać w tenisa i to pokazuje chociażby nawet tutaj, więc to na pewno nie będzie łatwy mecz. Janowicz też grał dziś nieźle, ale nie zdołał pokonać Hiszpana Lopeza, który zwyciężył po 3 bardzo zaciętych setach. 2 z nich kończyły się tiebreakami. Czego zabrakło Polakowi w tym spotkaniu? Uśmiechu losu, odpowiada Janowicz. Czułem, że jestem dobrze dzisiaj przygotowany do meczu i gram dobrze i troszeczkę szczęścia, tego szczęścia tak naprawdę dzisiaj w ogóle nie było, sam musiałem sobie wszystko wyszarpać. Gdyby szczęście troszeczkę się pojawiło, mogłoby być to zupełnie inaczej. W turnieju męskim w kolejnej rundzie są już Serb Djokovic, Hiszpan Ferrer, Japończyk Nishikori i Szwajcar Wawrinka, a wśród pań Białorusinka Azarenka, siostry Williams oraz Słowaczka Cybulkowa. W sportach zimowych też nie ma chwili wytchnienia. Justyna Kowalczyk wycofała się ze sprintu w Rybińsku. Na podium zabrakło Norweżek, a wygrała Szwedka Esberg. 14. była Sylwia Jaśkowiec. Skoczkowie w Sapporo porozpisali się dobrze, ale do podium trochę zabrakło. Kamil Stoch był 7., Żyła, Ziobro i Zniszczo zajęli miejsca w drugiej dziesiątce. W biatlonowym biegu na dochodzenie w Anterselwie 14. miejsce zajęła Weronika Nowakowska Ziemniak. Zwyciężyła i to pewnie Białorusinka Daria Domraczewa. Alpejczycy ścigali się w zjeździe w Kitzbühel. Królem tego zjazdu został Sietil Jansrud, który o 0,02 sekundy wyprzedził Włocha Parisa. Panie też walczyły w biegu zjazdowym. Najszybsza przed własną publicznością w San Moritz była Szwajcarka Lara Gut. Robert Kubica udowodnił za to niedowiarkom, że potrafi być piekielnie szybki. Załoga Kubica Szczepaniak wygrała dziś najdłuższy odcinek w rajdzie Monte Carlo, a na 2 kolejnych zajęła 2. miejsce. Ciąg dalszy rajdu jutro. Na koniec futbol, bo tu też dzieje się niezwykle dużo. Cristiano Ronaldo zobaczył czerwoną kartkę za kopnięcie rywala w meczu Realu Madryt z Kordobą. Po wielkich męczarniach królewcy wygrali 2-1. Co na to Barcelona? Prowadzi do przerwy 1-0 z Elche. Przemysława Tytonia pokonał Piqué po sprytnym podaniu Messiego. Henryk Kasperczak był za to zły po meczu Mali z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Pucharze Narodów Afryki. W hitowym meczu Mali prowadziło 1-0, ale Wybrzeże zdołało wyrównać w 87 minucie. Skończyło się więc remisem 1-1, trzecim takim remisem w tej grupie. A w Pucharze Anglii dwie sensacje. W 1/16 odpadły Chelsea i Manchester City, przegrywając z drużynami z niższych lig. Chelsea 2-4 z Bradford, a Manchester City 0-2 z Middlesbrough. Odpadło także Swansea z Łukaszem Fabiańskim. W meczu Dania-Polska Duńczycy prowadzą 3-1. Niedziela pochmurna, z opadami śniegu, śniegu z deszczem i deszczu i temperaturą o tym minus 3 stopni w Zakopanem do plus 1 w centrum i 3 w Lublinie i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne.

wishing bird and nobody seems to fly. Your laugh will just go faster than the others. And it's times like these when you wish you weren't a 8896 wishing bird and nobody seems to fly. At your laugh will just go faster nobody than the seems others. To, nobody we'll seems go faster to. Than the others, faster than the others. Nobody seems faster nobody than the seems others. To. You keep it flying so high, but lock it down low so it feels right. Just look into the sky and it becomes you. Sweeping through on a dark night, lifting me up into arms tight. Open up my mind and it becomes you. Tajemniczy numer 8896. Chyba lepsza wersja od tej studyjnej epki nagrana na żywo w radiu BBC jest na Facebooku listy osobistej. Też do obejrzenia i odsłuchania. Nasza nowa znajoma Lepsley. Anna Gacek, Iwanka Kunewa, Piotr Metz. Teraz kolejny znajomy. Zaczynamy listę osobistą. Thank you. Wcale was nie wkręcam, tylko namawiam, żebyście się wkręcili, a to spora różnica. W nową płytę D'Angelo. Trzeba przejść przez całą, od początku do końca i to kilka razy, ale zdecydowanie warto. A to nasz stary znajomy. Mam świadomość, że to dość surrealistyczny problem, ale często zastanawiam się, o jakiej godzinie, o jakiej porze dnia zarejestrowano ten duecik. Ja bym obstawiał 4:30 nad ranem, ale może tylko się mylę. Nie wiem, czy macie tak, że zdarza wam się, oglądając film, i nieważne jaki to film w sensie jakości, słuchać ścieżki dźwiękowej. Ja przynajmniej mam takie skrzywienie, które często przeszkadza w odbiorze obrazu. Ostatnio trafiłem na film, który jest skandalicznie stary, ale tutaj mam spore zaległości. No i właśnie zwróciłem uwagę na muzykę. Do tego stopnia, że dość szybko kupiłem ścieżkę dźwiękową. Nie wiem nawet, jaki jest polski tytuł tego filmu. Nie zagłębiajmy się. W rolach głównych Tom Cruise i Jamie Foxx. Ale na ścieżce dźwiękowej na przykład Calexico. Od razu powiem, że nie jest to utwór charakterystyczny dla tej ścieżki dźwiękowej, bo w zasadzie żadna piosenka czy utwór instrumentalny z kilkunastu nie jest charakterystyczny, ponieważ jest to całkowita składanka przeróżnych rzeczy. I fajnie, bo w filmie takie rzeczy się sprawdzają. To skoro zaczęliśmy z filmem, to jeszcze jeden przykład ścieżki dźwiękowej, która czasem wychodzi z filmu i staje obok. Jeżeli macie własne przykłady, to mail się na mnie zmienił, lista.osobista@polskieradio.pl. Przez lata miałem ten soundtrack na winylu, ale był w wersji bardzo okrojonej i niepełnej. Dopiero deluksowy kompakt, mimo że kompakty w pudełkach plastikowych to jednak nie to samo, zawiera same rarytasy. Wśród nich utwór, który pojawił się w trójce za sprawą redaktor Gacek, która nie po raz pierwszy była pierwsza. Herbie Hancock. Jak widać już wtedy, a mówimy o mniej więcej połowie lat 60., Herbie Hancock robił równocześnie przeróżne rzeczy. Teraz kolejny i pewnie nie jedyny dzisiaj, bo nie wytrzymam, jak znam sam siebie, odcinek naszego nieregularnego cyklu z tematem dość oczywistym. Strasznie fajnie, jak wybór z oczywistego repertuaru jest mniej oczywisty. Tak będzie i za chwilę. To była Ella Fitzgerald. Repertuar tego zespołu uwielbia nasz gość w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej. Andrzej Zieliński zaprezentuje dość długim wstępem jeden z najważniejszych utworów polskiego rocka lat 70. Rozbudowaną suite, rzadko odtwarzaną w radiu, trochę zapomnianą, a wówczas, kiedy się ukazała, mogącą śmiało konkurować z najważniejszymi dokonaniami tegoż rocka w ówczesnej Europie. Ale to dopiero po godzinie 21. Teraz raz jeszcze. Ci sami autorzy. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, my darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Golden fill your eyes, smiles await you when you rise. Sleep, my darling, do not cry, and I will sing a lullaby. boję się otwierać maile i uprzedzając wszystko, co w tym mailu zobaczę, powiem, że mam świadomość, mówiąc, że ci sami autorzy, no z tego samego zespołu, wiem, że to jest przejęzyczenie, którego robić po prostu nie wolno. Anyone Jeżeli ktoś nie pamięta, albo jest to dla niego premiera, przypomnę, że tak rozpoczyna się album Science of Dreams grupy Bad Light District. To ich albumowy debiut. Ciekawe, co słychać u Alabama Shakes. Jak zobaczyłem na datę wydania płyty, to nie chce mi się wierzyć, że upłynęło już tyle czasu, ale o muzyce na tle czasu rozmawialiśmy dość obszernie w poprzedniej liście osobistej i to są rzeczy, które czasami strasznie mieszają. Tak kończyła się płyta utworem On Your Way. The young